Kazetari bat gurekin goizuntako gomita, Vicente Brino, egunon? Bai, egunon horatz, egunon guzieri. Zu France Bleuko kazetaria zira, France Bleu Pei Baskeko do Urdin Euskal Herriko kazetaria zira, baita ere SNG-ko kidea, SNG sindikatua, kazetarien sindikatua. Orduan, segurtasun orokorreko lege proposamen bat aztertzen ari da orain Frantziako estatua, eta bereziki, 24. artikuluan polizien bisaien irudia ezin dela gehiago zabaldu agertzen da proposamen hortan. Hainbat salaketa izan dira horren ondorioz, SNG-k ere salatu du, eganez prentsaren edo kazetaren lana oztopatua dela, zertan oztopatua da zure ustez? Bai, SNG sindikatak beraz bazuen bere urteko biltzar nagusia duan den astean, eta mozune bat bozkatu du lege horren kontra, erranez askatasuna itotzeko lege bat zela, lege hori. Badira, hori da laugarren artikuloa da kazetarien kontra, badira disposizio hainitz iritar guzien kontra, bon, hor mintzatuko niz kazetari gisa eta SNG izenean. Dio egiten da, orduan, lega orkestua da nahi bauzu hartu dituzte pensete horren egiteko, egiten dute bakarrik a posteriori salaketak eginen hanko dira, eta bakarrik frogatua balin bada, gogo gaizto batekin egina balin bada. Baina badakigu nola eginak diren lege horiek eta nola aplikatzen diren ondotik. Guk erraiten duguna da, azken finan, horrek bortxatuko du polizi, diendarma, militar, polizi municipalak, baita ere seguritate privatu hor, zon biziki zabala da, hori guzien bisaiak flutatzea, eta hori horren egiteko, beraz, erran nahi du, zuzenen gehiago ez dela fitxik eginen ahalko, eta horrek trabatuko du, beraz, zuzenean lan egitea. Eta beraz, zaila izanen da, biziki, manifestaldien bilduma bat egitea, eta baita ere, erakustea, poliziek gaizki egiten duterarik beren lana, eta bortizkeri polizialak gauzak diren bezala egiteko. Justuki, bortizkeri polizialak aipatzen bazen dituzten, baitituzu, anitzek aipatu dituzte gehiagotu direla azken urte hauetan, bereziki jaka horien manifestaldien ondotik, baina ez bakarrik, eta argazki batzu eta film batzu, beraz, film batzu esker, justuki bortizkeri polizial horiek konpondu edo, eranen dugu, bai, konpondu alizan direla eraiten da, adosira horrekin? Bai, erran behar dena da azken urte hauetan batez ere Macron heldu delarik eta batez ere ator horien episodio ondotik harremanak gogortu dira biziki, hiritarrak orokorki, kazetariak barne eta polizien artean. Adibideak emaiteko, dianik lege hau gabe berreun reportalari trabatuak izan direla beren lanean azken bi urte hauetan. Trabatu egiten dugularik jan nahi du legez kanpoko atxiloketak eta galderketak, irainak, mehatxuak, edo erasuak barne kolpeekin. Jakin behar da, Jean-Michel Fauvergue, beraz red polizi eta leko buruzagi horiak eramaiten duela lege hau, guai diputatua da. Jean-Michel Fauvergue hau, La République en Marche taldean, eta erraiten dute, nahi dutela gerizatu, gerizatzen gaituztenak, guk esenjerien partetik, erraiten dugu ez duela nehor babestuko eta denen kontra duen dela lege hori. Adibideak hartzeko, aipatzen zenuen olatz, adibidez David Dufresne, un pays qui se tient sage, filma egin duenak, hor aipatzen du urte batez izan diren bortizkeri poliziarak ator horien mobilizazioetan, berak erraiten du lege honekin ez duela sekulan lortu horrelako filma bat egitea, zeren filma hortan salatzen ditu polizien bortizkeriak, hiritarren filmetan oinarritu. Artu ditu bakoitzak egin dituen filmak, gero biztan dena duan da iturrirat, ikusterat egiazko filmak zirenet, irudiak ez zirenet trafikatuak eta dena, baina hortan bermatu da, berdin Maxime Renierentzat, horrek identifikatu ditu manifestazio desberdinetan polizi bera, basaki dio dituen emazte eta gizonak, eta berak egin duen lan hau, legezkan politaik lege berri honekin. Bai, Benalaren kasuan ere agertu da, Benalaren kasua hortik agertzen da ere, argazki batetatik, edo film batetatik. Oh, Orduan, Alexandre Benalla berak egin zuen lana polizi besoko batekin, eta bazuen polizi txaleko bat ere, eta berdin, debekatu alitakearen filmatzea, eta zaila izango litake, atera diren akusazioneak, eta azken finean kondenak zen, kondenatua izan da, tipo hori, legezkampo polizi egiteagatik, ez baitzen polizia, azken finean, hori debekatua izango litake, edo fogatu beharko litake ez dela intenzione txarrekin egina. Nola fogatu nahi duzu hori? Bai, nola fogatu nahi duzu hori? Prezeski nahi duzularik fogatu tipo hori gaizki egiten duela eta ez dela bere lana, eta dena orduan horrek eramanen du kazetari hainitzen zat autozentsura egitea. Eta ez jire partez egiten duguna da, berriz ere ahulenak eta tipienak joak izan direa zenen. Badakigu ez dela France 2 edo Radio Franceko reportari bat, espero dugu mehasatua edo unkiena izanen, zenen giberean bada masin handi bat, baina badira kazetari hainitz olako manifestazioetan, irriskoak hartzen dituzenak beren lana gero entxeatzeko saltzea eta mainstream edo edabide nagusieri, Le Monde, TF1 edo Le Point edo bezalako edabideetan, eta horiek dira lehen lehoan, eta horiek direla poliziaren partez, mehasatuak, auziperatuak, eta azken finean itoak izanen. Gauza bada filmatua izaitea, beste artikulu berean, aipatzen ginuen elkerzeta oprestatzean, ere dronak baliatzen dituzte poliziak, eta salatua izan da ere kazetarien iturriak atxikitzeko edo gordetzeko zailako izanen zela lege honekin. Bai, orduan badira bi zailtasun, alde batetik, debekatzen bali badute, bai kazetari, bai iditar guzieri filmatzea, erran nahi du poliziak ukanen duela irudien monopolioa, eta kontakizunaren monopolioa. Berak erranen alko duela, nola gertatu den, irudietan bermatu, besteak ez bali badute, antzutzen bali badute beste iturri guziak, berak izanen du monopolio hori. Gero, poliziak orain dronak erabiltzen ditu. Galdegiten barin badute, zeren bada lege hortan dispozizione hori, galdeginen dute kazetari guzieri beren burua identifikatzea. Galdegiten badute kazetari guzier identifikatuak izaitea, drona baten bidez, segituak izan ahalko direla, eta badakigu manifestazioa initzetan, batez ere hiri handietan, kazetariak baliatzen dutela orako elgarretaratzeak beren kontaktuak egiteko bat eta gero jarraitzeko, haiekin harremetan txartzeko eta informazioenak ukaiteko. Drona horiek baliatzen alko dutela poliziek kazetari bat segitzeko manifestazio oso batean eta biziki erretz egiten alda, guai drona batekin zentratzen alduzu pertsona bat eta nahi duzun denbora guztian segitu eta horrela iturriak eta kontaktuak identifikatzen alko dutera eta jakinen alko dute nor mintzo den kazetariari eta gehiago perfekzionatuak balin badia drona horiek zer erana izan den ere. Eta bukatzeko, Bixente, lehen aipatu dituzu kazetari tipiak identifikatu beharko da, beraz nahi du egan kazetari karta beharko dela, ez dute denek kazetari karta, ostion aipatzen zen dituen kazetari tipi batzu horiek ere ez dute kazetari karta, hortan ere beraz prentxaren askatasuna unkitua da, eta bukatzeko, Bixente, menturaz, bada hori gelditzeko manerarik, lege hori ez pasarazteko manerarik? Bai, gehiengo atxemaitea parlamentuan lege horren ukatzeko. Ikusi dugu azken besartzetik geroz, batez ere, haula dela orain Emmanuel Macronek duen gehiengoa parlamentuan. Horren, diputatuen artean, bai, naiz eta berrikitan, adibidez, etxealdia edo konfinamendu horrekin gutiengoan emana izan dela, zeren La République en Marche diputatuak ez ziren hor parlamentuan eta gehiengoa bozkatu du abenduan gelditzea etxaldia, ez eta urtahira arte joaitea gobernuak gale egiten zuen bezala, eta horregatik ikusia izan da Olivier Véran, osasun ministroa, zainetan jarrirera parlamentua intzinean. Baina bada senadoa ere, eta senadoa badu eskuin gehiengo bat, eta gehienetan, batzutan ezkerrak bat egiten duaiekin, azkartu da ezkerra azken senadoko hauteskundeetan, ekologista initz sartu dira, eta horiek ahalak badituzte, lege horiek bermoldatzeko edo ahultzeko. Ikusiko da zer aterako den hortik, baina jakin behar da parlamentuan azken finan beti La Republika Marxek baduela gehiengoa eta berak azken hitza baduela. Baina horrek frogatzen du batzuk dudak balin bazituzten ono frogatzen du La Republika Marx klarki eskuin aldean dagora eta eskuin autoritateko eskuin batenak alderdian. Eta manatzen duela. Vicente Grignon, miresker, gurekin izanik goizuntan, azaroaren 17an izanen da beraz bozketa, hasiko da bozketa, miresker gurekin izanik eta beste bat arte. Bai, miresker zuek.